Geçelim isterseniz. Buyur. Ersin Yılmaz isimli izleyicimiz Enam 50'deki melek sözcüğünün açılımını istiyor. Enam 50. Evet. Şimdi Enam 50'de şimdi Resulullah'a hitaben bir şey var. Enam biliyorsunuz kendi o sureye kadar ölen surelerin bir özeti mahiyetindeki bir sure. Orada de ki diyor, peygambere dedirtiliyor. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Demiyorum. Evet. Görülmeyeni, duyulmayanı yani gaybı da geleceğe bilmem ben. Evet. Onu da dedirtiliyor. Size ben bir meleğim de demiyorum. Evet. Buradaki melek kelimesi. Peygamber diyor. Ben meleğim de demiyorum diyor. Burada peygamber melek olmadığını ifade ediyor. Ben yalnızca vahyedilene uyuyorum. Bak deminki dediğim şey. De ki kör ile gören eşit olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Evet. Bak şimdi burada melek sözcüğünü daha önce iki tane şeyde açtırdık. Bir güç anlamında yapmıştık. Haberci ayetler. Bir de haberci ayetler. Tamam evet, mı? Tamam. Burada peygamberimiz ben bir meleğim de demiyorum dediğimiz zaman bunu güç anlamında yapacağız. Burada Resulullah yani ben kimseyi asmam, kesmem, tamam mı? Ortalığı yakmam, yıkmam, helak etmem. Diktatör gibi davranmam. Hayır, değil bu mi? Bir de hayır buradaki şey değil şu. Mi? Hani Arap anlayışında var ya rüzgarı melekler yapar, deprem melekler yapar falan filan. Anlayışı var. Şimdi böyle bir Cenab-ı Hakk'ın diğer bir ayette göktaşlarının düşmesini, depremin olmasını vesaire şua ışın falan bunu melek sözüyle ifade ediyor da. Evet. Benim böyle bir gücüm de yok yani. İster inanırsınız ister inanmazsınız. Yani ben geliyor. Sizi korkutarak, deprem yaratarak, fırtına çıkararak, üstünüze göktaşı yağdırarak ve öyle bir şeyin falan yok yani. Benden mucize falan beklemeyin. Öyle bir şey. Onu biliyorsun öyle de. Öyle bir şey yok yani. Tamam ben öyle biri de değilim. Ben sizden biriyim. Sizden biriyim. Sizin gibi insanım. Ben sizden biriyim. Şimdi Fatır suresinde hani Ülü Ejniha vardı. Yani kanat sahibi melekler. Hani orada onu açmıştık meleklerin. Şimdi Arap deprem şimdiki deprem şiddetini ölçtü gibi bilmem Richter üçgeni şu şiddette deprem bu şiddette deprem. Onlar da işte melek üç kanadıyla rüzgar çıkardı. Evet. Yahut da aşağıdan beş kanadıyla şeyi sarstı. Salladı, arzu salladı gibi bir anlayış var. Anlayış vardı. Ben böyle yani kaba güçle de şuyla buyla da İlgim size yok. Peygamberliğimi kabul ettirtirecek, inandıracak biri değilim. Ben vahiy edilen neyse söylüyorum. Benim işim bu. Ben vahiyde uyarım. Görevim bu. Benim görevim bu. Bu anlama geliyor evet, demek ki. Bunun anlamı da bu. Çok güzel. Ha, onu da.